niesłychane, jak na wielu płaszczyznach odbiera muzykę. W programie trzecim Patryk Piłasiewicz, wieńczący reportaż Ożywianie sampli, czyli skalpel przepisany na nuty. Jego autor z kolei mówi teraz do Państwa, sięgając po kompozycję Simple, która urosła niesłychanie na wydanej w zeszłym tygodniu płycie Skalpel Big Band Live. Simple z albumu Scalpel Big Band Live. Po zeszłotygodniowej premierze, dziś także w programie trzecim i zgodnie z planem, zgodnie z zapowiedzią, na zakończenie break in, ale w postaci właśnie już po transkrypcji, po liftingu. Kłaniam się Państwu nisko, mówił Michał Margański. I'd like to take you on an imaginary trip. When I tell you this story, pretend you can see everything happening in your mind. Ready? One, two, three.